तो मेरे रब से कुछ बईद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज़ अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चिकने मैदान में तब्दील होकर रह जाए।